Skurcze. Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 sierpnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Unia powinna przedłużyć zakaz importu zboża i sfinansować transport do wyznaczonych portów, mówił w Trójce unijny komisarz. Obecność Michała Kołodziejczaka na listach wyborczych do Sejmu to ukłon w stronę Rosji, mówi wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Niemiecki rząd nie wywiązuje się z zobowiązań wobec polskiej mniejszości, sprawę skomentował minister edukacji i nauki. Rozwiązaniem problemu ukraińskiego zboża powinno być przedłużenie zakazu jego importu oraz unijne dopłaty do tranzytu, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia unijny komisarz do spraw rolnictwa. Janusz Wojciechowski podkreślił, że Unia powinna wspierać Ukrainę, finansując tranzyt do wyznaczonych portów, a stamtąd do Afryki i Azji. Zwrócił też uwagę, że import zboża do państw przygranicznych jest rozwiązaniem szkodliwym także dla ukraińskich rolników. To jest handel w dużej mierze spekulacyjny, to znaczy wykorzystywany jest fakt, że na Ukrainie są niskie ceny w zablokowanej wojną Ukrainie i niektórzy próbują robić na tym interesy. Nie powinno się w tych interesach pomagać, dlatego ten handel przygraniczny powinien być, tak jak jest w tej chwili, zablokowany, a Ukrainie trzeba pomóc w tranzycie jej ziarna, bo tego wymaga nawet takie, powiedziałbym, solidarność na poziomie światowym. Są regiony, które bardzo potrzebują ukraińskiego ziarna. Zakaz importu zboża z Ukrainy ma obowiązywać do 15 września. Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej domagają się jego przedłużenia do końca roku. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, biorąc na listy wyborcze do Sejmu Michała Kołodziejczaka, wykonał ukłon w stronę Rosji, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Antoni Maciejowicz dodał, że lider Agrounii wykazywał prorosyjską postawę. Demonstrował to bardzo jasno, że jest prorosyjski, że uważa, że związek z Rosją jest dla polskiej wsi najważniejszy i że on będzie to reklamował, on będzie to wspierał, on będzie Putinowi pomagał. No to są rzeczy naprawdę niesłychanie groźne, nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale w ogóle dla bezpieczeństwa Europy. Donald Tusk ogłosił, że członkowie Agrounii będą startować w wyborach z listy Koalicji Obywatelskiej. Lider Agrounii będzie jedynką w okręgu gonińskim. Trwa spór dotyczący braku symetrii w nakładach ponoszonych przez Polskę i Niemcy na naukę języków ojczystych przez przedstawicieli mniejszości narodowych. Mimo obietnic niemiecki rząd nie przekaże w tym roku pieniędzy na naukę języka polskiego. Niemiecka bezczelność nie zna granic, powiedział Polskiemu Radiu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Więcej o tym nasz korespondent Wojciech Osiński. Minister Czarnek przypomniał, że kilka miesięcy temu rząd federalny zapewnił go o przeznaczeniu na naukę języka polskiego 5 milionów euro. Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego, współfinansowane przez rząd Olafa Scholza, otrzyma więc w tym roku pierwszą transzę w wysokości miliona euro. Pytanie jednak, czy rzeczywiście popłynie, a jeśli tak, czy tam, gdzie trzeba? Bezczelność niemiecka nie zna granic i to ją widać nawet na dłoni. Czym jest milion euro, czyli 4,5 miliona złotych w stosunku do 120 milionów złotych, które na garstkę mniejszości niemieckiej w Polsce wydaje polski rząd na nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego. Nawet gdyby popłynęło, to jest po prostu żart. Przemysław Czarnek dodał, że lekceważące zachowanie Berlina w tej sprawie przypomina słynną już propozycję byłej szefowej niemieckiego MON Christine Lambrecht, która chciała przekazać Ukrainie 5000 hełmów. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Podniesienie wysokości 14. emerytury jest zobowiązaniem międzypokoleniowym, powiedział w Polskim Radiu doradca prezydenta Paweł Sałek. Wczoraj wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że podstawowe świadczenie wyniesie w tym roku 2200 zł netto. W Polsce cały czas PKB wzrasta, więc jest cała grupa osób, którym po prostu te godziwe, bo tu mówimy o godziwych emeryturach, one się po prostu należą i są konieczne do tego, aby też państwo o nich pamiętało. Żeby pamiętało o tym, że oni swój wkład w budowę tego państwa przez cały okres swojej aktywności zawodowej po prostu wnosili. Tak zwane czternastki zostaną wypłacone we wrześniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Robert Grzędowski. Ewa Swoboda nie pobiegnie w finałowym sprincie na 100 metrów podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Zabrakło 0,001 sekundy. Polka w swojej serii półfinałowej zajęła trzecie miejsce z czasem 11 sekund i 1 setna. Bezpośredni awans do finału zagwarantowany miały tylko dwie najlepsze sprinterki każdego z trzech biegów półfinałowych. Kolejne dwie zawodniczki z najlepszymi czasami także wchodziły do finału i Ewa miała szansę, by znaleźć się w tym gronie. Wypadła z niego, gdy Brytyjka Dina Asher-Smith pobiegła w ostatniej serii także 11.01, a po szczegółowym porównaniu czasów okazała się o 0,001 sekundy szybsza. Ewa Swoboda 9. sprinterką świata, a rywalizacja o medale jeszcze dziś o 21.50. Do finałowego biegu na 110 metrów przez płotki nie udało się awansować Damianowi Czykierowi. Był ostatni w swojej półfinałowej serii. Za kilka minut w półfinale biegu na 400 metrów wystartuje jeszcze Natalia Kaczmarek. Polskie siatkarki po dwóch zwycięstwach przegrały swój trzeci mecz w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Przegrały z mistrzyniami świata, Serbkami, 1-3. Polki okazały się lepsze od rywalek w pierwszej partii. Efektowne 25-15 otworzyło ten mecz, ale później do głosu doszły już faworytki. Reprezentacja Serbii wygrała 3 kolejne sety do 13, 23 i 18. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 20, zdobyła dziś Magdalena Stysiak. Ja myślę, że musimy zostać tutaj z głową do góry. To jest pierwszy jakby mecz, który przegraliśmy. Spodziewałyśmy się, że nie będzie na pewno łatwo. Tak właśnie się okazało, że nie było łatwo. Grały dziewczyny bardzo dobrze. My weszliśmy super w ten mecz, ale później troszkę jakby to wszystko opadło i tak się stało, jak się stało. Szkoda troszkę trzeciego seta, ale głowa do góry. Po trzech spotkaniach Polki są na trzecim miejscu w grupie A Mistrzostw Europy. Awans do 1/8 finału wywalczą 4 zespoły. Mecz Krakowi z Piastem Gliwice zakończył 5. kolejkę piłkarskiej PKOBP Ekstraklasy. Przy Kałuży remis 1-1 uratowany przez gości w doliczonym czasie gry. Krakowia prowadziła od 44 minuty po trafieniu Benjamina Kalmana. Wyrównał w minucie 94 Patryk Dziczek. Taki wynik oznacza, że po 5 kolejkach Krakowia jest na 5, a Piast na 9 miejscu w ligowej tabeli. Prowadzi Legia Warszawa. Jutro najwięcej słońca na północy, gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie padać może w centrum i na południu. Od Dolnego Śląska po Małopolskę możliwe burze. Na termometrach 22 stopnie na wybrzeżu i Pomorzu, 28 w centrum, 32 na południu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia konsulka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Trzecia fala, druga godzina. Trzecia fala, druga godzina, widzisz, tak liczymy znowu. Ewa Rydel za sterami, Marek Pawlukiewicz, Rafał Porzeziński i Marek Horodniczy. Witamy się po raz drugi już dzisiaj. I zdaje się, że ostatni. Chyba, że będziesz chciał się powitać jakoś tak w środku. Możemy godziny. Spróbować jeszcze się przywitać, bo zawsze witać się jest miło, ukłonić się, powiedzieć dzień dobry, dobry wieczór. Jest dobrze. A zawsze teraz dobrze. Będzie bed. Brains. Rise. Płyta Rise, 1993 rok i muszę ci powiedzieć, że jest to jedno z najfajniejszych otwarć czadowych płyt z początku lat 90., jakie znam. Na wygarze, jak to mówisz. Na wygarze, wreszcie. Tak. To z jest buta, takie z glana nawet. Drugie otwarcie silne, jak wiadomo, Bad Brains święcił triumfy oczywiście też w latach 80., ale tutaj troszkę wzbogacił brzmienie o też takie metalowe historie. Bardzo im to ładnie wyszło, ale nie za zatracili tego bad brainsowego feelingu. Poznasz na końcu świata. Brzmi to kapitalnie również dzisiaj. Skoro o końcu świata, to teraz będzie coś, co Markowi się spodoba i mi, bo Marek Chrodniczy znany jest także tym, którzy czytają od czasu do czasu z różnych apokaliptycznych wizji, które snuł w takim kwartalniku 44, który tak, potem się stał półrocznikiem. Czytelnikami tego czasu. No, mniej więcej tak. I właśnie najnowsza produkcja John'ego Lotena. To właśnie End of World. I rzeczywiście kończy się tą płytą świat? Czy myślę, że nie. Bo wysłuchałeś całej, prawda? Tak, oczywiście. To jest całkiem przyzwoita płyta i na tym należy poprzestać. To znaczy fajnie, że Peel wraca, w bardzo dobrej, przyzwoitej formie. Ta płyta niczego nie zmienia naturalnie, ale to jest płyta, do której się chętnie wraca i której się bardzo dobrze słucha. Muszę powiedzieć, że jestem całkiem zadowolony i tak samo mniej więcej jak byłem zadowolony z nowej płyty The Damned, którą zresztą prezentowaliśmy tutaj w trzeciej fali. To jest, myślę, równie udany powrót i równie udana rzecz. Płyta ukazała się dosłownie bardzo niedawno, nie wiem, z 2 tygodnie temu, o ile dobrze pamiętam. I faktycznie nosi tytuł Koniec Świata. Public Image Ltd. Rotten Not Chase. Dead. I'm not standing in the road, Rambo. Think till I'm stalkers. Zaśpiew pozostał, słucha się dobrze, ma nadal zęby, żeby gryźć, po prostu cały on. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa, żeby posłuchali całej płytki. Całej płytki, warta tego, bardzo z dużą klasą ten powrót się udał. No a przed nami wielki artysta, człowiek wielu, wielu twarzy. Człowiek, który no, nie tylko soft. Zmieniał stylistyki, ale wciąż pozostawał tym samym wokalistą, który ma chyba tak samo mniej więcej charakterystyczny głos jak John Lydon, którego przed chwilą słyszeliśmy i nie sposób go pomylić z nikim innym. To prawda. W 1986 roku był jeszcze przed falą takich największych swoich komercyjnych sukcesów solowych. Ale mi się zdaje, że on w ogóle jako osoba to taki pokorniejszy jest trochę, mimo licznych odsłon. Mówisz o dzisiejszych czasach. Tak, no zdecydowanie tak, chociaż no, zdarzają mu się też rzeczy kontrowersyjne, tak jak zawsze zdarzały się w jego karierze. Artyści tak mają. Tak mają i bardzo dobrze, że tak jest. Ten utwór pochodzi z epki A Woman's Story. Później ukazał się na takim albumie składankowym bardzo udanym Virgin's Tale w 1992 roku. Soft Cell już za nim, a przed nim, tak jak powiedziałem, duże sukcesy solowe. Mówimy oczywiście o Marku Almondzie, a zatem Mark Almond i utwór The Plague. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la the boy who grabbed a toy and ran away and found a joy while I stood in the shadows wondering why flying towards me that he laughed or a woman's face the terrible taste of the morning after kisses and goodbyes I could never seem to catch my footsteps I have desires they fly away every day I have to fight the plague la, la, la, la. Tracks me like a fist, my nakedness exposed, I can't stand. Still I try to remember lips, hips on hips, and ice on fire and gloom and glow. When did they leave a man? In the mirror of the night I see a face that's staring down at me like a falling star burns itself out. Like a dead leaf scrapes across the ground, my voice cries out a graveled sound. Wants there to hear me, but the plague. But it's all so vague when you meet the plague. And I keep coming back for more. Z smakowity. I nie dość, że dygasz, to jeszcze się uśmiechasz, nie? Bo wprowadza taką nieoczywistą nutkę kabaretową, lekko dewilową. Bardzo Marko Olmont zawsze miał dużą słabość do kabaretu i to bardzo dobrze słychać u niego. No, fajnie, fajnie. W ogóle dzisiaj gramy jakoś tak smakowicie, powiem państwu, że aż się dobrze się umościłem. A ja ci zadam smakowite pytanie. Tak, tak, słucham cię uważnie. Powiedz mi, czy wolisz zespół Republika, czy Obywatela GC solo? O, ranego. Byle nie Grzegorz z Ciechowa, tyle ci powiem. O, to tu się zgodzimy. To na pewno nie. Natomiast na nowe sytuacje kochałem bardzo, bardzo. No, ale dojrzała twórczość Grzegorza Ciechowskiego też mnie porywała. To bardzo jesteś symetrystą takim, rozumiem. Bardzo, takim tak, w tym wypadku tak. Nie będę się kłócił. Republika i po Persem nie byłem nigdy. Punki w ogóle daleko od nich. Natomiast bardzo szanuję i strasznie żałuję, że tak szybko przestał dla nas być. A moją odpowiedzią będzie zaproszenie do wysłuchania utworu Obywatela GC Spoza linii świata. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę żałuję. Znowu ja wybrany żołnierz. No i z tego pojedynku między Republiką a obywatelem GC jest to moje lekkie wskazanie na obywatela GC. Być może dlatego, że zaczął śpiewać. Ciechowski tutaj też potrafił sobie poszaleć od strony realizacyjnej, użycia elektroniki. W tym utworze to świetnie też słychać. Ale wiesz, na czym stracił? Stracił na imasz, bo wcześniej był taki, no po prostu to było wszystko tam wymyślone, to oczywiście od razu kostium, to żeby grało. Wszystko było jasne. Republika, Bielczer, wiadomo, to super. Jest wielki zespół, nie ma o czym mówić. Natomiast jeżeli chodzi o moje prywatne preferencje, chyba częściej sięgam po solowy płyty obywatela GC. Ale właśnie w zeszłym tygodniu wywołałeś Kanadę. Tak, a ja tak sobie było. To wziąłem do serca. Kocham muszę Kanadę powiedzieć. W ogóle. Tylko, że ty na zachód mnie zapraszasz. Nas. No akurat do Vancouver, to no prawda. Właśnie. Ale znów zgłębiając tamtejszą scenę taką z pogranicza zimnej fali, dark wave, synthpop, ale takim roczniejszy synthpop. No bo w Vancouver wiecznie pada, to musieli mroczno. No dać. Tak, mogło być. Zespół Moev 1987, przepraszam bardzo, z płyty Yeah, Whatever, chyba najbardziej znanej płyty tego zespołu. Mm-hmm. Powstali w 1981 roku właśnie w Vancouver, a złoty okres przeżywali w latach 90., kiedy właśnie ta muzyka na początku lat 90., ten rodzaj muzyki cieszył się dosyć dużą popularnością i ta fala zespołów z Kanady mm-hmm. wylała się również na Europę. I dzięki nie temu, tylko Corey Hart, ale także syntezatory i punki. No, dzięki temu ja się o nich też wtedy dowiedziałem. Ale to syntezatorowo będzie, czy nie? Będzie i syntezatorowo, i trochę gitar również. Dobra. Będzie. Capital Heaven, Moev. Nawet, powiem ci, się słucha przyjemnie, tak wankuwersko. Popadało, ale jak już miałbym wybierać, które wybrzeże Kanady, to zdecydowanie wschód, Łosie, Ania z Zielonego Wzgórza, Zatoka Fundy, tam jest pięknie. No ale Moew broni jednak tych miejsc, o których mówiłeś. No dobrze. Jako smutnych, deszczowych i tak dalej, i tak dalej. Będziesz wracał, prawda? Odsłuchasz ten z kolejnej. Do Kanady na pewno, do nich. Zespołu Moew. No może. No a teraz zostaniemy w takim razie w brzmieniach elektronicznych. Żeby nie wyprowadzać państwa z nastroju, sięgniemy do roku 1983. Mhm. Płyt Dazzle Ships, jednej z najbardziej niekomercyjnych płyt zespołu OMD, czyli Orchestra Manoeuvres in the Dark. Jakby nie eksperymentowali, to zawsze musieli umieścić jakiś utwór przebojowy. Tak jest i w tym przypadku. I jednym z takich właśnie przebojów z płyty Dazzle Ships będziemy się z państwem dzielili. OMD. Mają mega dużo fanów wśród słuchaczy Trójki, to wiem, więc z przyjemnością ich zapowiadamy. Telegraf. Ależ się cieszę. Zespół AMD zapowiedział dosłownie kilka dni temu, że pojawi się nowy album. No, czekam z niecierpliwością, ponieważ ostatnie albumy AMD właściwie cały czas trzymały bardzo wysoki poziom. Ale to wieki temu. Nie, nie. One się ukazywały dosłownie w takim dosyć regularnych odstępach. Co 10 lat? Nie. Co 5-6 lat. Aha. I te ostatnie właśnie były bardzo, myślę, udane. Takiego też spodziewam się, mam nadzieję, jeszcze w tym roku. Patrzę w jego oczy, w jego markę chrodniczą i wygląda na to, że rzeczywiście się cieszy. A teraz uwaga, zagadka dla ciebie. Nie przeczę, że nowoczesna technologia przynosi wiele dobrego, ale z drugiej strony widzę, jak wiele czasu ludzie marnują na gapienie się w ekran i rozmowy z cyberprzyjaciółmi. Nie rozumiem tego. Wydaje mi się, że portale odwracają uwagę ludzi od tego, co naprawdę dzieje się wokół nich. To nowe opium dla mas, powiedział w 2010 człowiek, który za chwilę zaśpiewa. Kto to mógł być? Kto ci tak nie brzmi? Wiem, myślę, że to mógł być albo Janusz Panasewicz, albo, albo Paul Weller. Dokładnie, to Paul Weller. Coś takiego, takie słowa po gościu, który po prostu wskrzeszał awantury rozmaite, kto tam się nie bił. No, człowiek, który tworzył scenę właściwie nie punkową, taką trochę mocowo kinosko-tajemniczą. No, the jam dla państwa w mieście, nie naszym niestety. Rafał, a powiedz, czy ty jeździłeś kiedyś na skuterze? Jeżdżę nadal na Wespie właśnie. Odpalili i pojechali. To ty jesteś prawdziwym fanem moców? The Jam i moców. Nie, przestań. Ja jestem absolutnym fanem motocykli. Mot Revival. Ale nie chcę mi się uczyć, wiesz. Nie lubię się uczyć nowych rzeczy i teraz próbuję trochę na motocyklach. Ale czyli to nie jesteś prymusem. Nie jestem prymusem, a skuter jest łatwy w obsłudze. Lubię. Skuter jest fajny. Spróbowałeś kiedyś, czy nie? Nigdy? Nie spróbowałem, ale bardzo mnie to... Endorfinki po prostu śmigają ci. Zwłaszcza te piękne, stylowe skutery. No to ja mam dosyć stylowy, nieco zaniedbany, ale jakbyś chciał kiedyś pożyczyć, no, proszę bardzo. Ja może się pouczę. Dobrze, i poucz się koniecznie w kwestii koncertów, które odbędą się w Warszawie w październiku. Zapisać w zeszycie, rozumiem. Zapisz, tak. Tu tak proszę, zrobię. Zanotuj, zakołonotuj. Dlatego, że w jednym z moich ulubionych klubów, bardzo lubię koncerty w Palladium, ale przy całym szacunku do tego miejsca jest to klub nie ogromny, niewielki i tam właśnie dwa koncerty w październiku zagra jedyna, niepowtarzalna, niesamowita, niezwykła PJ Harvey i, co ciekawe, będzie to repertuar ze świeżutkiej, cieplutkiej, bardzo udanej płyty, z której dziś coś dla Państwa zagramy. A co? Prayer at the Gate. Oto przepięknie i skromnie dosyć zaczyna się najnowszy album PJ Harvey. Przepiękny. Bardzo się cieszę, że PJ nie ominęła na swojej trasie Polski. I Warszawy, ulica Złota, Palladium. Musimy tam być. Kto nie słuchał jeszcze tego albumu, to mu zazdrościmy, że przed nim naprawdę super przepiękny odkrycie. Jeden z najlepszych, jakie jej usłyszałem w życiu. Dobrze, a teraz będzie o dwóch naszych miłościach. Warsztat Przeróbek. Martin Lee Gore i John Lennon. Razem, wyobrażają sobie państwo to, nie trzeba sobie tylko wyobrażać, bo można tego za chwileczkę posłuchać. Oh My Love w jego wykonaniu. Jak to znalazłeś, brother? To jest przepiękne. Każdy szanujący się fan zespołu Depeche Mode również śledzi poczynania solowe członków zespołu. Ta kompozycja, ta interpretacja właściwie pochodzi z roku 2003. To już 20 lat minęło, Boże. Mm-hmm. Counterfeit 2, kontynuacja epki, świetnej epki Counterfeit z 1988 roku. Wyznałeś mi, że jesteś fanem Beatlesów i żałujesz, że tak mało o tych Beatlesów mamy w naszej audycji. Nie pasują do układanki, ale Helter Skelter mogliśmy gdzieś zagrać z płyty Suzy debiutanckiej, nie poszło. Ale też solowe dokonania Beatlesów i tutaj na pewno wskażesz kapitalne utwory. A teraz posłuchamy Martina Gora w interpretacji słynnego utworu Johna Lennona. Co lenonowskie Lennonowi, co gorowskie Gorowi, dobrze to się zgrało. Naprawdę. Dobrze to się zgrało i ten finał, który jest jakiś taki niepokojący w tym elektronicznym ambiencie, przybrudzony gdzieś w taką bezkresną przestrzeń słuchacza zabierający. Piękna interpretacja, faktycznie Martinowi udała się znakomicie. No teraz kolejna legenda z rodzimego podwórka. Wielokrotnie sięgaliśmy po smaczki, które Robert Brylewski przygotował dla słuchaczy. No i to jest taka formacja, która brzmi świeżo, mimo że to jest nagranie z 96. Lubisz Falarków? Tak, Falarek Band do dzisiaj robi wrażenie właśnie swoim takim świeżym podejściem do rozmaitych gatunków muzycznych. Myślę, że gwarancją tego był Robert Brylewski, ale również inni członkowi tego zespołu. Myślę, że sukcesem tutaj też jest bycie w tym konkretnym miejscu. To znaczy myślę tutaj o studiu nagraniowym Roberta Brylewskiego. To był Golden Rock, oczywiście Złota skała. Zresztą w tytule tego utworu Golden Rock Original ta nazwa się pojawia. Robert Brylewski i jego metoda nagrywania, metoda zjednywania sobie ludzi. Pamiętam taką książkę Wywiad Rzekę, którą Rafał Księżyk przeprowadził z Robertem Brylewskim. Bardzo dużo światła też dała ta książka na postać Brylewskiego. Bardzo go polubiłem po tej książce. Tak piękny po prostu, człowiek. Po ludzku. I szukał tam, piękna w drugim człowieku. Tam oczywiście o Falarek Band, tak, mówiąc najbardziej ściśle, jest sporo. A Falarek to jest tytuł płyty tego zespołu z 1996 roku. A my zapraszamy za tydzień. Będziemy niechybnie, tu się stawimy. Ewa Redel dziś nas realizowała. Marek Pawlukiewicz jak zwykle wspierał. Marek Chorodniczy był tutaj całym sobą. A Rafał Porzeziński mówi te ostatnie słowa dzisiejszego programu. No to jest skoro ostatnie, to 67 mil. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trzy nadzwyczajne wieczory pieśni na festiwalu Chopin i jego Europa. Anne-Sophie von Otter z Christianem Bezoidenhotem, Julien Pregardien z Saskią Giorgini oraz Olga i Natalia Pasiecznik. Schubert, Chopin, Lindblad i kompozytorzy ukraińscy. Perły liryki wokalnej. 19, 23 i 30 sierpnia. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia.